99% lub piąty produkt, uważaj Barbara, no? Aż 99% taniej, Barbara. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 24 marca, jest 17. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Polskie MSZ żąda wyjaśnień w sprawie porannego incydentu z rakietą, wzywa ambasadora Rosji. Rolnicy zawieszają blokady na trasie S5 w Wielkopolsce i przy przejściu granicznym z obwodem królewieckim w Grzechotkach. Biały Dom ogłasza, że Ukraina nie miała żadnego związku z zamachem pod Moskwą. Ambasador Federacji Rosyjskiej Siergiej Andrzejew wezwany do MSZ. Kierownictwo polskiej dyplomacji domaga się wyjaśnień po porannym wydarzeniu na Lubelszczyźnie. Doszło tam do przekroczenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę. O wezwaniu rosyjskiego dyplomaty do siedziby MSZ-u poinformował wiceminister Andrzej Szejna. Przypomniał, że nie jest to pierwszy incydent na polsko-ukraińskiej granicy z udziałem rosyjskich pocisków manewrujących. To, co robi Putin, czyli ataki dronami, rakietami, również takimi jak ta, która przekroczyła granicę Polski, to również jest akt terroryzmu. O tym, że konieczne jest uzyskanie stanowiska Moskwy w sprawie kolejnego w ostatnich miesiącach naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, mówił w Krakowie szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Każda taka sytuacja wymaga po pierwsze działania ze strony służb, które było od początku, ze strony Wojska Polskiego, ale też działań dyplomatycznych. Pocisk rosyjskiego lotnictwa przebywał na obszarze Polski przez 39 sekund. Następnie wrócił na Ukrainę. Michał Fedusio, Polskie Radio. Powinien już wracać ruch na trasie ekspresowej S5 i drodze krajowej nr 12 w Wielkopolsce. Rolnicy na 17 zapowiedzieli zawieszenie protestu. 25 w Brukseli jest spotkanie, ma się zdecydować, czy w Polsce 400 tysięcy hektarów zostanie zalane wodą, czy nie. Także czekamy na poniedziałek. Na pewno nie będziemy protestować w Wielki Tydzień i w święta wielkanocne. Mówił szef Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Lesznie Stanisław Ciesielski. Za 2 godziny, o 19:00, ma zostać zawieszony protest na przejściu granicznym z rosyjskim obwodem królewieckim w Grzechotkach. A zapowiada to jeden z organizatorów akcji, Tomasz Gursztyn. Zbliżają się święta, wielu rolników ma dużo pracy, zaczynają się prace polowe, także zawieszamy na tą chwilę. Rolnicy blokują przejście graniczne w Grzechotkach, przepuszczając jeden samochód na godzinę. Protestują od środy, czyli dnia, w którym właściciele gospodarstw rolnych manifestowali w całej Polsce. Białorusini w Warszawie obchodzą Dzień Wolności. O 14:00 z Placu Trzech Krzyży na Plac Zamkowy wyruszył marsz. Reżim Aleksandra Łukaszenki zakazuje obchodów Dnia Wolności na Białorusi. W Polsce mniejszość białoruska organizuje go od lat. Jedna z uczestniczek marszu jest za to wdzięczna polskim władzom. To, że możemy się tu zebrać, to bardzo dobry znak. Jesteśmy przez Polskę dobrze przyjmowani. Polacy rozumieją, co dzieje się w naszym kraju. Nie bez powodu powstało hasło Mińsk-Warszawa, wspólna sprawa. Dziękujemy Polsce. To nas bardzo cieszy i daje nadzieję. Białorusi nie obchodzą Dzień Niepodległości na pamiątkę ogłoszenia pierwszego własnego państwa 25 marca 1918 roku. Ukraina nie miała żadnego związku z zamachem pod Moskwą, ogłosił Biały Dom. Rosyjscy politycy prokremlowscy oskarżają Ukrainę o powiązania z zamachowcami, którzy dokonali piątkowego ataku w sali koncertowej. Zginęło w nim 137 osób, w tym troje dzieci. Tak zwane państwo islamskie ponosi wyłączną odpowiedzialność za atak pod Moskwą i nie było żadnego zaangażowania Ukrainy, poinformowała rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych Adrienne Watson. Do zorganizowania zamachu przyznał się jeden z odłamów państwa islamskiego. Kilka godzin później FSB podała, że zatrzymano 11 osób, w tym bezpośrednich wykonawców zamachu. Są symbolem początku, płodności i zmartwychwstania. Mowa o jajkach, które na święta wielkanocne barwi się na różne kolory. Mieszkańcy Szczecina mogli wziąć udział w warsztatach tworzenia pisanek w Muzeum Narodowym. Robimy tutaj jajka. Mamy tutaj szpilkę i mamy ją w gumce i marszczymy ją w roztopionym wosku, no i dekorujemy jajko. Co było twoją inspiracją na takie wzory? Trochę stąd brałam, a trochę z głowy takkolwiek, co mi przyjdzie do głowy. Jest już Wielki Tydzień, pora zacząć przygotowania do świąt. Lubimy chodzić na różne warsztaty artystyczne, no najróżniejsze, i to jest taki nasz sposób na spędzanie wspólnego czasu. Dekorowanie jajek w Muzeum Narodowym to już tradycja. Po warsztatach pisanki można zabrać do domu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc w większości kraju z chmurami. Przelotnie popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Na wschodzie lokalnie mgła, ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od minus 3 na wschodzie, około 1 w centrum, do plus 3 na zachodzie. Autopromocja. U mnie rozkosz i życie, gdy moja myśl wolna. To był eksperyment i zarazem pierwszy w historii sceny teatralnej Trójki projekt międzynarodowy. Norwid Elipsa. Utwór radiofoniczny Elżbiety Sikory. Wystąpili Maria Seweryn, Andrzej Seweryn i Jerzy Radziwiłowicz. Źle, zawsze i wszędzie. A nić czarna się wszędzie. Polecamy dzisiaj po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ty, Marian? A przygotowania do świąt to kiedy my zaczniemy? No, najlepiej teraz, Barbara, teraz, bo do poniedziałku weekend świątecznych rabatów w Media Expert mają. A, no to koniecznie. Bo w Media Expert dalej masz. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. RTV Euro AGD. Wielki weekend okazji w Euro. Na produkty objęte promocją. Tylko do jutra. Odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 960 Aqua. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1199 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I prawie 7 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Za oknami naszego studia piękna pogoda, dosyć rzeźko, ale taka wiosna już, panie redaktorze. Oj, tak, pobiegałoby się. Jakiś półmaraton na przykład. Porozmawiamy o tym w trzeciej stronie medalu, teraz przedstawmy się. Dariusz Urbanowicz i Krzysztof Łoniecki. Zaczniemy jednak nie od biegania, a od piłki, bo nasi futboliści wykonali pierwszy krok w stronę awansu na Euro 2024 w Niemczech. Na PGE Narodowym zwycięstwo nad Estonią okazałe, ale nie tylko wynik na plus. Wybory selekcjonera na pewno na plus, natomiast zaczynamy dopiero zabawę. Teraz czeka nas kolejna, druga, zdecydowanie trudniejsza przeprawa. I ta przeprawa to będzie mecz z Walią we wtorek. Porozmawiamy przed tym spotkaniem z Janem Kałuckim z kanału Plus. A kiedyś z redakcji sportowej Radiowej Trójki. W studiu odwiedzi nas także Piotr Pawelec, który dopiero co wrócił z Martyniki. Być może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że dotarł na tę karaibską wyspę z Europy wiosłując przez Ocean Atlantycki 2 miesiące non-stop. Za oceanem również będziemy, a to za sprawą turnieju Miami Open. Zajrzymy tam za kulisy. Byliśmy najpierw w Tampie, w Saddlebrook i po wiele, wiele godzin dziennie graliśmy w tenisa, też przygotowanie motoryczne, później pracowałem z fizjoterapeutą, więc tak naprawdę od rana do wieczora cały czas coś się działo. Coś się działo, bo oczywiście wczoraj w nocy Hubert Hurkacz i Iga Świątek zresztą też awansowali do trzeciej rundy. U Huberta wszystko w normie, tiebreak był. Jak to u Huberta. Będziemy też mówili o badmintonie. Czy ty wiesz, jaka jest prędkość lotki badmintonowej, ta maksymalna? Przyznam się, że sprawdziłem. Jestem pod wielkim wrażeniem. Proszę uważać. 565 km na godzinę. I to niesamowite, bo dla porównania w tenisie piłka po serwisie pędzi, no tak w tych rekordowych osiągach, 240 km na godzinę. Trudno się zatem dziwić, że zawodnicy uprawiający badminton muszą mieć niesamowity refleks. Trochę taka jestem. Oczywiście trochę na zasadzie mały, ale wariat. No to tak u nas w redakcji też mamy takiego jednego troszeczkę niższego i też potrafi zaszaleć. Głośno ostatnimi czasy o dopingu w sporcie amatorskim. Najlepszym rozmówcą w tej dziedzinie jest Michał Rynkowski z Polskiej Agencji Antydopingowej. Przez chęć posiadania pięknej sylwetki czy właśnie poprawy swoich wyników będą stosowali substancje zabronione, na przykład steroidy anaboliczno-androgenne, których stosowanie będzie miało poważny wpływ na ich zdrowie, a później też na długość życia. I tak dalej, i tym podobne. Skończył się sezon w skokach narciarskich. Odwiedzimy Planicę i tamtejszego Mamuta. Sprawdzimy też, co słychać w najmocniejszych reprezentacjach piłkarskich w programie atrakcji Bez Liku. Zapraszamy do telefonowania do nas w każdej sportowej i okołosportowej sprawie. Nasz numer bez zmian 22 i 7 trójek. A teraz sprawdźmy, co słychać w aktualnościach sportowych. Aleksander zniszczał trzeci, Piotr Żyła piąty w konkursie lotów narciarskich w rzeczonej Planicy. Na dwóch Polaków w pierwszej dziesiątce Pucharu Świata musieliśmy czekać do ostatnich zawodów sezonu. 16 był Kamil Stoch, 29 Dawid Kubacki, wygrał Austriak Daniel Huber. Przy okazji odebrał tak zwaną małą kryształową kulę za zwycięstwo w rywalizacji w lotach w całym sezonie. Zwycięzcą Pucharu Świata został, co było wiadomo od jakiegoś czasu, inny Austriak Stefan Kraft. W Formule 1 w Grand Prix Australii na czele dwóch kierowców Ferrari Hiszpan Carlos Sainz, co ciekawe operowany przed dwoma tygodniami, nie wystartował w Arabii Saudyjskiej, a tu proszę, wjechał na podium i to na najwyższy jego stopień. Drugi był Monakijczyk Charles Leclerc, trzeci Brytyjczyk Lando Norris z McLarena, broniący tytułu lider klasyfikacji Mistrzostw Świata Holender Max Verstappen z Red Bulla nie ukończył wyścigu, jego bolid miał awarię hamulców i zjechał po czwartym okrążeniu. Pod siatką trzy mecze w plus lidze trwa spotkanie Luka Bogdanki Lublin z AZS-em Indyk Pole Morsztyn i mamy tiebreak. Przed nami mecze Ślepska Suwałki z mistrzem kraju Jastrzębskim Węglem od 17.30 i Aluronu Warty Zawiercie z PGE Skrom Bełchatów to od 20.30. A trwają półfinały w playoffach w hokejowej ekstralidze. GKS Katowice gra z Jastrzębskim, przepraszam, nie z Jastrzębskim Węglem oczywiście, tylko z JKH, GKS-em Jastrzębie. Na razie tutaj zaraz sprawdzimy wynik. O 18.00 piąty mecz w rywalizacji Unii Oświęcim z GKS-em Tychy. Katowice Unia w grze do czterech zwycięstw prowadzą po 3-1. A propos wyniku, to na flash score spotkanie miało się zacząć o 17.00, ale wyniku jeszcze aktualnego nie ma. Musimy ustalić, o co tam chodzi, co tam się wydarzyło. Z kolei znamy już mistrzów Polski w kategorii U14, hokejowego mistrza Polski. W finałowym spotkaniu w Sanoku Legia Warszawa pokonała Polonię Bytom. Ile, Darek? 9-1? 10, tak. 10-1. W składzie zwycięzców Kajetan Kajko Urbanowicz, zbieżność nazwisk z prowadzącym TSM, nieprzypadkowa. Bardzo miło, mam mistrza w rodzinie. Tak. Malutkiego jeszcze, ale jakby nie było, to mistrz. Z tafli w Sanoku przenosimy się na tafle w Montrealu. Mistrzem świata w jeździe figurowej na łyżwach został zaledwie 19-letni Amerykanin Ilja Malinin. Wykonał w programie dowolnym jako pierwszy w historii 6 skoków poczwórnych. Trzeci w zawodach Francuz Adam Siao-Him. Wykonał zakazane salto. Wcześniej zaliczył kapitalny występ i z 19 miejsca awansował na podium. Kibicom tenisa przypomnimy jeszcze, że Iga Świątek wygrała w nocy z Włoszką Kamilą Giorgi w dwóch setach i teraz spotka się w trzeciej rundzie Miami Open z Czeszką Lindą Noskową, z którą przegrała w Australian Open i wygrała ostatnio w Indian Wells. To spotkanie tej nocy. Gramy? No i co tam, panie, będzie po piosence? Piłka nożna. Oczywiście. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie o te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay, rower. Patoldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak grom petroladę. Zup terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay, rower. Zawój wiatra woła. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Uwierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie o te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz. A rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Kwadrans po piątej. To trójka i trzecia strona medalu. Mówiliśmy, że coś tutaj niejasnego dzieje się w meczu półfinałowym hokejowej Ekstraligi pomiędzy GKS-em Katowice a GKS-em Jastrzębie. Wszystko w porządku. Po 10 minutach pierwszej tercji mamy remis 0-0. A teraz już obiecana piłka nożna, bo nasze orły są już o krok od awansu na Mistrzostwa Europy. To chyba taki krok siedmiomilowy, szczerze mówiąc. Ten, który przed nimi. No tak, biało-czerwoni w półfinale baraży pokonali na PGE Narodowym 5-1 Estonię. W finale tych baraży Polaków czeka zdecydowanie trudniejsze zadanie. W Cardiff zmierzą się z Walią. O szczegółach Mateusz Warianka. Pierwsza przeszkoda pokonana. Estonia nie sprawiła większych problemów biało-czerwonym, a takich wybuchów radości jak ten kibice na PGE Narodowym doświadczali pięciokrotnie. Były też momenty ciszy, gdy kontuzji doznał Przemysław Frankowski, który nie wyszedł na drugą połowę. Z urazem 10 minut po wejściu na murawę zszedł także Matti Cash, który opuścił już zgrupowanie. W jego miejsce selekcjoner Michał Probierz powołał awaryjnie Pawła Wszołka. Dłuższa cisza zapanowała w 78 minucie. Estończycy oddali pierwszy i, jak się później okazało, jedyny strzał na bramkę Wojciecha Szczęsnego. I zdobyli gola. No nie mieli prawa oddać tam strzału. Nie wiem kompletnie, jak do tego doszło. Mówił obrońca Paweł Dawidowicz. Stracona bramka i seria błędów naszych obrońców tak rozwścieczyła Szczęsnego, że ten najpierw nakrzyczał na swoich kolegów, a po końcowym gwizdku nie cieszył się razem z nimi, tylko od razu powędrował do szatni. Mówiłem dla Wojtka, że to bardzo trudny mecz, bo to może być mecz, gdzie jedna sytuacja może być w szczególności po kartce i tak to bywa, ale rozumiem jego reakcję, bo to jest naturalna sportowa reakcja. Tłumaczył Probierz. To jedyny niepokojący sygnał przed meczem z Walią, która jest rywalem z nieco innej półki, wyższej. Wnioski zostaną wyciągnięte, zapewniał kapitan Robert Lewandowski. Przeanalizujemy, co można poprawić, co źle zrobiliśmy, ale z drugiej strony też mentalnie trzeba się trochę odciąć od tego meczu i w 100% skupić się na tym kolejnym i być na wszystko przygotowany. Ekspert piłkarski i komentator TVP Sport Robert Podoliński widział wiele dobrego po stronie Polaków. Z Walią tak łatwo już nie będzie. Zaczynamy dopiero zabawę. Teraz czeka nas kolejna, druga, zdecydowanie trudniejsza przeprawa, bo to Walia, także jesteśmy pewni siebie, mam wrażenie. Jesteśmy w pewien sposób chyba zdefiniowani, jeśli chodzi o kształt tej kadry, ustawienie, o to, jak chcemy grać. Teraz potrzebujemy tylko dobrej formy, błysku. No niech to będzie błysk Nikoli Zaleskiego, który mnie zachwycił. Mecz z Estonią był ważny jeszcze z jednego powodu. Do kadry po 2 latach wrócił Jakub Moder, który przed groźną kontuzją stanowił o sile środkowej linii. Na pewno wspaniałe uczucie, bo nie było mnie równe 2 lata, więc na pewno bardzo się cieszę, a myślę, że najważniejsze dzisiaj jest ten cel drużynowy, czyli wysokie zwycięstwo i awans do finału. Teraz trochę o naszym finałowym rywalu. W swoim półfinale Walia pokonała 4-1 Finlandię. Gotowość do walki o awans na Euro zapowiada pomocnik Jakub Piotrowski. Grają bezpośrednią piłkę, dużo kontrataków i dążą do jak najszybszej akcji. Myślę, że na to będziemy musieli najbardziej uważać, ale już tak mieliśmy tą analizę i wiadomo, że trzeba będzie się pod to przygotować. Mamy na to czas, bo mamy też jeszcze przed sobą treningi, więc na pewno bezpośredni futbol i dużo wrzutów w pole karne. Mecze z Walią we wtorek w Cardiff. Pierwszy gwizdek o 20:45. A tematem zajął się Mateusz Warianka. W studiu witamy gościa, Janek Kałucki. Janku, jak ty sobie radzisz, jak jest przerwa taka na reprezentację, nie ma ligi? Wiesz co, dzień dobry, witam słuchaczy i słuchaczki. Wiesz co, radzę sobie, naprawdę jest co robić. Teraz pracujemy nad pewną rzeczą, o której niestety nie mogę powiedzieć, ale prace są w rez. Zresztą no, moja opalenizna nie jest wynika z tego, że leżałem plackiem na plaży, tylko... Albo że byłeś w solarium. Albo że byłem w solarium, tylko była ciężka praca. To takie intro, Jan Kałucki, przypominamy obecnie Kanal Plus Sport, natomiast przez dobrych kilka lat dziennikarz naszej redakcji trójkowej, sportowej. Będzie przyjemny. Jan Kałucki rozgląda się po naszym studiu, studio rezerwowe. Pamiętasz, żebyś nadawał z tego studia? Tak, tak, byłem tutaj. Pamiętam i jestem zawsze pod wrażeniem tych nie wiem jak to się nazywa, tych kandelabr, tych wszystkich. Tak, to jest kasetonów. Kasetonów, wspaniałe studio. Tu się chyba działa historia, podejrzewam. To jeszcze się będzie działa. I będzie się działa, tak. Janku, ale teraz nie o studiu rezerwowym w Trójce, tylko o tym, co zobaczyliśmy podczas meczu Polaków z Estonią. Rozmawiałem z tobą przed meczem, powiedziałeś, że to jest obowiązek naszych piłkarzy, żeby wygrali to spotkanie, wygrali w dobrym stylu. Coś cię zaskoczyło in plus, coś in minus w tym meczu przed tym spotkaniem z Walią? Znaczy, wydaje mi się w ogóle, że za dużo wniosków nie można wyciągać po meczu z Estonią, bo to był trochę sparring, to był trochę trening z kiepską drużyną, która myślę nie dałaby sobie rady w naszej pierwszej lidze, która grała w osłabieniu od 20 którejś minuty, więc absolutnie tutaj nic mnie nie zaskoczyło. Cieszę się, że Polska wygrała i to tak bardzo okazale, bo to, co dała nam, właściwie czego nam nie dała reprezentacja Polski w poprzednim roku, no łaknęliśmy takiego dużego zwycięstwa, bo ja sobie to tak sięgnąłem pamięcią, kiedy był mecz, gdzie obowiązkiem było wysoko wygrać i wysoko wygraliśmy. Ja naprawdę sobie takiego meczu nie przypominam, więc cieszę się, że wreszcie to nastąpiło. I trochę martwi jednak ten stracony gol. Trochę wina Slisza, trochę wina Bednarka, trochę może też wina Szczęsnego, ale też jakoś też nie wysuwałbym jakichś... Ale to też tylko... druga część spotkania i nasi obrońcy zobaczyli rywali, więc to... Przepraszam, panowie, byli zaskoczeni. Mała dygresja a propos takiego potrzebnego, wysokiego zwycięstwa, to Polska-Peru 5-1. No tak. To 8-2. 82. Ale wracamy do rzeczy. Tak, więc... Też inna sprawa z Janem Bednarkiem, bo nie wiem, czy macie wrażenie, że to też już jest taki piłkarz mem, że nieważne, co się złego wydarzy w reprezentacji Polski, to za to będzie tam zamieszany. Tak, nawet jak Lewandowski nie strzeli karnego, to będzie, że go Jan Bednarek rozproszył albo coś w tym rodzaju. Niemniej jednak, no to jest rzeczywiście gol, który jest takim znakiem ostrzegawczym i dobrze, że może nawet był, będzie trochę więcej skupienia, więcej koncentracji w tym meczu z Walią. Rozgrzewka właśnie, dobra rozgrzewka przed meczem z Walią. W Cardiff przyjdzie nam zagrać z zupełnie innym przeciwnikiem, w zupełnie innych realiach. No i chyba wcale my nie musimy być tutaj w tym meczu faworytem. Moim zdaniem nawet nie będziemy faworytem w tym meczu, biorąc pod uwagę wiele rzeczy. Biorąc pod uwagę fakt, że gramy na wyjeździe, co na pewno nie jest bez znaczenia. Biorąc pod uwagę również fakt, że Walijczycy, z tego co czytam w mediach, to oni się nakręcają na to spotkanie już od kilku miesięcy. Jakby to trochę jak my podchodziliśmy do meczu z Estonią, tak oni do meczu z Finlandią. Jakby mieli w poważaniu, czekali tylko na Polaków, czekali na Roberta Lewandowskiego. Przypominamy, ograli Finlandię 4-1 w półfinale barażu. Dokładnie. Nie ma tam Garetha Bale'a, o którym wspomniałem. Nie ma lidera i z tego, co słyszę od piłkarzy reprezentacji Walii, ale też od trenera Page'a, to wszystko się właśnie rozkłada na każdego piłkarza. Każdy ma świadomość wagi tego spotkania, każdy ma świadomość jakiegoś obowiązku i to nie jest też dla nas dobra informacja. Ja mam nadzieję, że przede wszystkim wyzdrowieje Frankowski. To jest bardzo może z całym szacunkiem dla Bartka Bereszyńskiego, ale naprawdę wszystkie ręce na pokład. Modlimy się o to, żeby Przemek Frankowski doszedł do siebie, bo pamiętajmy też, że to jest taki zaufany żołnierz Michała Probierza. Oni się doskonale znają i z Jagiellonii Białystok. Dzisiaj sobie jeden z dziennikarzy chyba Meczyków przypomniał, że Frankowski grał razem z Grzegorzem Rasiakiem. To jest naprawdę bardzo... To miał dobry wzór. Więc to jest naprawdę doświadczony zawodnik, który na tym wahadełku naprawdę może dodać dużo dobrego. No i gra w silnej lidze na co dzień, a rzeczywiście z Walijczykami pewnie będzie gorąco. Dosłownie gorąco, bo atmosfera na stadionie w Cardiff naprawdę będzie imponująca. Na pewno będzie imponująca. Faktem jest, że nasi piłkarze znają trochę już ten stadion. Grali z Walijczykami w Lidze Narodów. Wygrali zresztą, więc to jest oczywiście in plus. Oczywiście... Nigdy z Walią nie przegraliśmy. Statystyki, historia są po naszej stronie. No tak, tak, no statystyki. No, no właśnie. No właśnie. No. Trzeba też wziąć pod uwagę, bo też mówimy o Walii i tak dalej, jak bardzo moim zdaniem ważny jest ten mecz, bo mam takie poczucie, że jeżeli nie awansujemy na Mistrzostwa Europy, to naprawdę możemy się stoczyć na wiele, wiele lat i możemy się z tego nie wygrzewać. Jakby Mistrzostwa Euro... Oczywiście są głosy, że a może lepiej, jakbyśmy nie pojechali, żebyśmy mieli wpadli do czyśćca i jakoś to wszystko odbudowali. No ja absolutnie tak nie uważam, że Euro jest obowiązkiem. Euro jest takim motorem napędowym dla nas wszystkich, też dla dziennikarzy, dla otoczenia, dla młodych dzieciaków, dla środowiska piłkarskiego. No jeżeli nie będzie tego Euro, możemy być... To będzie słabo. Będzie bardzo słabo. Tak? Bo mnie to właśnie zastanawia, no bo ja mam takie ambiwalentne odczucia, no bo z jednej strony wiadomo, co się dzieje w PZPN-ie, że tam no, nie wszystko się zgadza. Awans tej drużyny, która no, po prostu przeczołgała się przez kwalifikacje, wchodzi, no próbuje wejść kuchennymi drzwiami na turniej w Niemczech. Czy tak słaba postawa tej reprezentacji no, i awans na Euro nie legitymizowałaby jakiś chory układ, który rządzi tą polską piłką? Darek chciał powiedzieć, czy byłby w porządku. Wiesz co, po prostu. Też czytając prasę walijską, bo szykując się do rozmowy w tak znamienitym gronie... Profesjonalista. Walijczycy się pytają wprost, co Polacy w ogóle robią w barażach. Oni nie mogą trochę tego zrozumieć, jak mając takich zawodników, taki potencjał, co nasi zawodnicy robią w barażach i wydaje mi się, że to pytanie jest też odpowiedzią na to, gdzie się znaleźliśmy. I no, cytując Kisielewskiego, no jesteśmy w... i się powoli zaczynamy urządzać, ale ja nie chcę się urządzać i to jest właśnie to jest dowcip, który na tym polega. Janku, i na zakończenie dobre informacje z waszego obozu, z obozu Canal Plus. Pochwalić tak? Się, tak? Tak, no... Czy jeszcze nie możesz? Nie, no już jest to oczywiście ogłoszone rzeczywiście w Canal Plus Liga Mistrzów, najważniejsze europejskie rozgrywki, z czego no, wszyscy się oczywiście bardzo cieszą. Szczegółów nie znam, a nawet jakbym znał, to chyba bym ich jeszcze nie mógł powiedzieć, ale bardzo się cieszę. Było to dla nas naprawdę tak duże zaskoczenie, jak myślę, jak gol strzelony w samym początku w meczu Niemców albo w meczu Austrii. To znaczy, że szampany w redakcji były odpalone? Jak reaguje się na taką informację w takiej telewizji jak Canal Plus? Janek już pewnie próbnie komentuje, wiesz, zaległe mecze Ligi Mistrzów. Nie, było taki, nie, no było wow, było duże wow, bo no naprawdę to było duże zaskoczenie. Nie, to mówię... Mówione tajemnicą. Poważnie, nawet się o tym nie dyskutowało na korytarzach. To było bardzo fajne, miłe zaskoczenie. No wiosna wróciła i wszystko zaczyna tak żyć, budzić się i oby tak to trwało. Tak jak twoja wiosenna bluza, którą dzisiaj założyłeś. Janku, życzymy ci tego, żebyś skomentował finał Ligi Mistrzów i bardzo dziękujemy, że znalazłeś czas, żeby przyjść do Trójki. Zapraszamy, wpadaj. Wielkie dzięki. To ja bardzo dziękuję. Dziękujemy. 33 minuty po godzinie 17 i przenosimy się pod Mamuta w Planicy. Andrzej Grabowski oglądał ten ostatni konkurs, ostatnie indywidualne zawody i drużynowe też wczoraj w skokach narciarskich. Andrzeju, odetchnąłeś już z ulgą? No i zdecydowanie. Dzień dobry, dobry wieczór. Po takim sezonie to duża ulga, że on się wreszcie skończył, a jeszcze skończył się tak przyjemnie, bo trzecim miejscem Aleksandra Zniszczoła i piątym Piotra Żyły. Zresztą Aleksander Zniszczoł to w polskich skokach chyba jedyny pozytywny bohater. Także trzeba się cieszyć z tego, co mamy. No właśnie, dzisiaj na podium, więc to jest duża sprawa, jakby nie było po tym sezonie. Czy masz już jakieś wnioski, z czego wynika to, że było tak, jak było? Nasi skoczkowie dużo o tym mówili, z czego wzięły się te wszystkie problemy. Przede wszystkim z tego, co można by wnioskować, wzięły się z tego, że w sztabie naszej kadry za bardzo chciano, by nasi skoczkowie po poprzednim sezonie, kiedy gdzieś pod koniec oni powoli gaśli, już nie mieli na tyle siły, żeby mieli siły na całą zimę. Zresztą nawet o tym mówił trener Thomas Turumbichler, że plan był przecież taki, żeby spokojniej wejść w sezon i tak od turnieju czterech skoczni rozpędzać. Skończyło się na tym, że o czym wspominał Dawid Kubacki, że właściwie już po Igrzyskach Europejskich, czyli na początku lipca, on zupełnie nie miał siły. W związku z tym to był tak wielki problem, a tutaj chyba takim największym problemem przy okazji personalnym był drugi trener długo jeszcze w trakcie sezonu, czyli do końca grudnia, Mark Nelke, czyli człowiek, który, jak twierdził Dawid Kubacki, wręcz jeszcze im dokręcał śrubę, jeszcze ich wręcz niezdrowo podsycał do tego intensywnego treningu siłowego. No i stąd te problemy, stąd nasi skoczkowie właściwie nie mieli zupełnie sił na to, by przez ten sezon skakać. No w takim razie jak odzyskać tę siłę? No zobaczymy. Nie wiem, czy do ciebie to pytanie, bo byś już dawno był powołany na trenera. No, myślę, że teraz dobrze zrobi naszym skoczkom plan trenera Turumbichlera. 3 tygodnie wolnego, dużo spokoju, potem analiza tego, co przed nami. Wydaje się, że nasi zawodnicy nie stracili wiary w trenera Tomasa Turumbichlera. Wręcz wydaje mi się też, że trochę nabrali kolejnej porcji wiary, dlatego że trener jednak zareagował, kiedy widzieli, kiedy byli wściekli, że dzieje się jak się dzieje, że trener Nelke wręcz zachowuje się toksycznie względem całego zespołu, to w końcu jednak Tomas Turumbichler zareagował. I to jest dobra wiadomość na to, co przed nami. A myślę, że zanim o tym, co przed nami, to powspominajmy to, co za nami, czyli dzisiejsze 3. miejsce Aleksandra Zniszczoła, bo tak, zaczynać poranek to chyba każdy by chciał. Posłuchajmy. Bardzo fajnie się zaczął. Ja mówię, tak mogę zaczynać. Może troszeczkę w tym drugim skoku się nad bólą zachwiałem, coś mi tam narta uciekała. Myślę, no bo jedzie ciężko, ale nie, udało się, super. Jeszcze mogłem wygrać, nie, ale tak, jestem bardzo zadowolony z tego całego sezonu, bo to była praca przez cały rok i jak najbardziej osiągnąłem to, co sobie zakładałem. Jestem z tego bardzo szczęśliwa, nawet nad to, bo przekroczyłem 500 punktów, więc za rok cel jest bardzo wysoki. Oj, rzeczywiście bardzo wysoki, o tym przekonają się Państwo, jeśli posłuchają przy Muzyce o Sporcie w programie pierwszym po 19:00, tam dłuższa rozmowa z Olkiem Zniszczołem, a to taka mała zajaweczka marzeń Aleksandra Zniszczoła, bo przecież to tak naprawdę pierwszy sezon, kiedy on zarobił poważne pieniądze, posłuchajmy. Moim marzeniem jest mieć własne auto i może postawić dom, który ja stworzę. A wracając do tych problemów naszych skoczków, myślę, że te dwie wypowiedzi, które teraz Państwo usłyszą, znakomicie zobrazują to, z czym przez cały sezon borykali się nasi skoczkowie. Kamil Stoch, legenda, ikona, po tym sezonie mówi tak. To był zdecydowanie najtrudniejszy sezon w mojej karierze, najbardziej wyczerpujący, najbardziej wymagający. Na koniec po prostu jestem totalnie wyczerpany, zmęczony i bez sił. A Dawid Kubacki, tak w nawiązaniu do tego, o czym już wspominaliśmy, właśnie o tych problemach, które trapiły polską kadrę, opowiada tak. Generalnie wydaje mi się, że w tym okresie przygotowawczym, kiedy mieliśmy te ciężkie treningi, za mało mieliśmy po prostu odpoczynku i to finalnie byliśmy zajechani przez cały sezon, tej siły brakowało, nie było świeżości w tych skokach i to dowieźliśmy tak naprawdę do samego końca. W Planicy królem absolutnie Daniel Huber. Dzisiaj 3 razy wchodził na podium, bo i wygrał z olbrzymią przewagą ponad 40 punktów. 3. największą w historii. Wygrał małą kryształową kulę zaloty i jeszcze trudniej Planica 7. Pozdrawiam serdecznie z Planicy, gdzie właściwie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin przeżyliśmy 4 pory roku. W piątek temperatura odczuwalna około 25 stopni, potem wiosna, potem jesień, potem zima, a teraz taki przełom zimy z wiosną. Tak, ta zima faktycznie zaatakowała. Bardzo miło. Dziękujemy bardzo. Andrzej Grabowski był pod mamutem w Planicy. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jesus, been 20 years. Candy. So fine. Minut zostało do godziny 18:00. Tu trójka i trzecia strona medalu, a przy naszym telefonie jest dyrektor półmaratonu, ale także maratonu warszawskiego, Marek Tronina. Dzień dobry, Marku. Dzień dobry. Jesteśmy po imprezie półmaratońskiej w Warszawie. Spotkaliśmy dzisiaj z Darkiem, jadąc do redakcji, no, mnóstwo biegaczy kręcących się, mówiąc kolokwialnie, po mieście. Jak to się wszystko udało? Ilu zawodników i zawodniczek zameldowało się na starcie? Ilu dobiegło do mety? A tak naprawdę mówiąc w tej chwili o tej imprezie, trzeba pamiętać, wiedzieć, że to jest impreza składająca się z dwóch biegów, w których każda ma już swoją niezależną tożsamość. Ten, o którym przed chwilą mówiłeś, to jest już 18. edycja nacjonalnym Nederlandem półmaratonu warszawskiego. Na tym roku 15 tysięcy osób zostało zapisane do biegu. Na mecie znalazło się blisko 13,5 tysiąca, dokładnie 13 420, ale chwilę wcześniej, półtorej godziny wcześniej przed tym biegiem odbywa się już od kilku lat bieg na dystansie 5 km, New Balance bieg na piątkę i tutaj z 5 tysięcy osób 4,5 tysiąca ukończyło, więc w sumie około 18 tysięcy ukończyło biegi oba. No to piękny wynik, jeśli chodzi o frekwencję, a teraz się zapytam o taki sportowy wymiar. Doczekaliśmy się jakichś ciekawszych wyników? Fajnie było sobie w maratonie to, że były to rozgrzewane po raz 33 mistrzostwa Polski na tym dystansie. To dystans jest to prawdopodobnie olimpijski, ale rywalizacja jest na nim bardzo zacięta. Szczególnie cieszyć może wymiar sportowy tej rywalizacji panu, ponieważ drugie miejsce w całych zawodach, a pierwsze w mistrzostwach Polski zajął Mateusz Kaczor, zawodnik, o którym jeszcze półtora roku temu niewiele słyszeliśmy. Również bardzo dobry wynik, bo najlepszy w historii w ogóle mistrzostw Polski w półmaratonie, godzina 2 minuty i 6 sekund. Przegrał tylko ze swoim rówieśnikiem, Belgiem, Dorianem Bourdain. Natomiast wśród kobiet dwie Niemki tak naprawdę dyktowały tempo od samego początku. Fabian Königstein, Dominika Meyer, ta pierwsza, czyli Fabian Königstein, wygrała. Zresztą jedna i druga zdobyły kwalifikacje na Mistrzostwa Europy w Rzymie, które w tym roku się będą odbywać w czerwcu. Marku, dla tych, którzy szykują się do maratonu, który będzie wczesną jesienią, to było pewnie takie dobre przetarcie. Przypomnij proszę na koniec, kiedy odbędzie się maraton warszawski. 29 września, a w tym roku szczególna edycja, bo w tym roku obchodzimy stulecie pierwszego maratonu rozegranego w Polsce w ogóle. 2 listopada 1924, pierwsze Mistrzostwa Polski. A maraton warszawski będzie zwieńczeniem tego stulecia w tym roku, takiej centralnej uroczystości, do której się już przygotowujemy. Myślę, że to będzie kolejne wspaniałe święto. O czym mówił Marek Tronina. Bardzo ci, Marku, dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękuję. Bony fingers close around me, long and spindly death becomes me. Heaven, can you see what I see? Hey, you pale and sickly child, you're deaf and living reconciled, been walking home a crooked mile. Pain, debt to karma, your body for a living. What you take won't kill you, but careful what you're giving. Can you feel a little love? Can you feel a little love? Dream on, dream on. There's no time for hesitating. Pain is ready, pain is waiting. Prime to do its educating. I'm wanted, uninvited, kin. It creeps beneath your crawling skin. It lives without, it lives within you. Feel the fever coming, you're shaking and twitching. You can scratch all over, but that won't stop you itching. So shame upon the universe. It knows its lines, it's well rehearsed. It sucked you in, it dragged you down to where there is no hallowed ground, where holiness is never found. Paying debt to karma, your body for a living. What you take won't kill you, but careful what you give in. Can you feel a little love? Can you feel a little love? Dream on, dream on. Can you feel a little love? Numer telefonu do nas 122 i 7 trójek w każdej sportowej sprawie. Mieliśmy pierwszy, można powiedzieć, dzień wiosny i oczko dla polskiej reprezentacji. Wygrała z Estonią 5-1. Jakbyśmy pierwsza jaskółka wiosny nie czyni, ale jak to się mówi, droga od PG do Narodowy przez Cardiff do RFM do Niemiec 2024, oby im poszła dobrze i aby Polacy dostali się na to euro w piłce nożnej. Zobaczymy we wtorek późnym wieczorem, jak to się wszystko skończy. Zmieniamy dyscyplinę, zmieniamy realia. Na kanwie kolejnej wpadki już recydywisty dopingowego triatlonisty Roberta Karasia zapraszamy na rozmowę z szefem Polskiej Agencji Antydopingowej Michałem Rynkowskim. Rzecz będzie o niedozwolonych środkach stosowanych coraz częściej w sporcie amatorskim. Czy możemy postawić już tezę, że to plaga? Tutaj tak naprawdę nie mamy aż tak solidnych danych, żeby od razu powiedzieć, że jest plagą. Natomiast na pewno mamy do czynienia z pewnym problemem, który, biorąc pod uwagę dane pochodzące z policji, z operacji, które były przeprowadzone przez policję i inne służby, polegające na likwidacji podziemnych laboratoriów i też przejmowaniu dużych pakietów substancji zabronionych, na tej podstawie możemy wysnuć taką tezę, że popyt jest duży i podaż też jest duża. I kto napędza ten popyt? Przede wszystkim w naszej ocenie użytkownicy klubów fitness i siłowni. Dzisiaj powiedziałbym, że gro młodych ludzi chce wyglądać idealnie, więc mają ten pęd taki, żeby ich sylwetka była taka, jak jest chociażby plansowana przez różnego rodzaju media głównego nurtu. To powoduje, że pojawia się ta pokusa sięgania po substancje zabronione, które właśnie służą osiąganiu tego celu. Natomiast oprócz tego też są sportowcy amatorzy, którzy chcą przełamywać swoje bariery, którzy nie robią tego czasami dla celów komercyjnych, tylko wyłącznie dla jakiejś własnej satysfakcji lub też chęci zaimponowania środowisku, w którym funkcjonują. I też dzisiaj tak patrzę, jest taka duża grupa sportowców amatorów, 30+, 40+ nawet. Ja sam już wchodzę w 40+, więc rzeczywiście też mnie jakoś tak wzięło. Przy tym pędzie takim, żeby osiągać sukcesy, no czasami się pojawia też pomysł na to, żeby pójść drogą na skróty. Niestety w kontekście stosowania substancji zabronionych, ale też i metod zabronionych, bo dzisiaj chociażby niedozwolone infuzje dożylne, tak zwane kroplówki, też są ogólnodostępne i niestety wielu sportowców amatorów korzysta z tego rodzaju usług, nie licząc się też z tym, że w wielu wypadkach te kroplówki są wykonywane przez personel, który nie ma żadnych uprawnień do tego. Nie są to lekarze, pielęgniarki, są to jacyś domorośli, czasami trenerzy personalni, którzy takie rzeczy robią, co wiąże się, czy może wiązać się z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Mówiłeś o takim komercyjnym wymiarze sukcesu w amatorskim sporcie, że to jest kluczowa sprawa w tym problemie. Tak, teraz też dzisiaj ten sport amatorski coraz bardziej zbliża się do sportu profesjonalnego i czasami ciężko postawić gdzieś taką jasną, ostrą granicę pomiędzy już tym światem sportu wyczynowego, a jeszcze amatorskiego. I zdarza się tak, że poprzez właśnie osiąganie sukcesów w sporcie amatorskim nagle te osoby stają się znane, stają się influencerami. Okazuje się, że znajdują się sponsorzy, którzy chcą współpracować z takimi sportowcami i wtedy zaczyna się taki proces budowania własnej marki, później otwierania na przykład szkół trenerskich, czy świadczenia jakichś usług, czy promowania diety, różnych rzeczy. I niestety to powoduje, że ta atrakcyjność tej drogi i później będzie się to przekładało na konkretne benefity, w tym też oczywiście benefity finansowe. Obawiam się, Michał, słuchając ciebie, że wy jako Polada niestety nie będziecie mieli w najbliższym czasie wpływu na to, żeby ten problem ograniczyć. Tutaj, jeżeli chodzi o Polską Agencję Antydopingową, my przede wszystkim jesteśmy odpowiedzialni za sport wyczynowy. Wkraczamy w tą sferę sportu amatorskiego, jednak nie jest to naszym głównym zadaniem. My przede wszystkim koncentrujemy się na przygotowaniach do Igrzysk Olimpijskich, Paralimpijskich, kontrolowaniu sportowców, którzy rzeczywiście reprezentują ten najwyższy poziom sportowy. Natomiast dzisiaj właśnie, no biorąc pod uwagę, że jednak doping jest też coraz bardziej postrzegany jako problem zdrowia publicznego, nie tylko problem sportu wyczynowego i oczywiście zdrowia zawodników w sporcie wyczynowym, ale też tych właśnie amatorów, którzy przez chęć posiadania pięknej sylwetki czy właśnie poprawy swoich wyników będą stosowali substancje zabronione, na przykład steroidy anaboliczno-androgenne, których stosowanie będzie miało poważny wpływ na ich zdrowie, a później też na długość życia, na jakość tego życia. Też na przykład jeżeli ktoś stosuje różnego rodzaju substancje zabronione, jest później potencjalnym obciążeniem dla systemu zdrowia, więc no to są poważne problemy, które wymagają oczywiście też kampanii społecznych po prostu. Tak, i też szerszej diagnozy. Z Michałem Rynkowskim z Polskiej Akademii Agencji Antydopingowej rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Ja zapraszam już na drugą godzinę trzeciej strony medalu, a w niej między innymi przepłyniemy Ocean Atlantycki wiosłując łodzią wiosłową. Piotr Pawelec nas odwiedził, niedawno wrócił z Martyniki, dokąd dopłynął z Europy. Coś niesamowitego, ale to już po 18:00. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. mif.gov.pl w zakładce OPP.